بسم الله الرحمن الرحيم. I dag den 14.3.2018 vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til surat Fussilat, vers nummer 30, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Og de fasttroende: innal ladhina qalu rabbuna Allah, til dem der har anerkendt at Allah subhanahu wa ta'ala er skaberen og har sat sig på vejen af istiqama. Og hvad er vejen af istiqama? Vejen af istiqama, det betyder tawhid. Har sat sig på alle aspekter af tawhid, og de kigger ikke efter nogen andre partner end Allah subhanahu wa ta'ala, som er den eneste en. De leder ikke efter, de skal sætte nogen ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom de øvrige gør. Tatanazzalu alayhimul malaika. Malaika kommer ned til den, og det er efter døden. Efter al-ba'ath, når de opstår fra døden, hvor malaika vil sige til dem i form af beroligende tilstand: alla takhafu, I skal ikke frygte, wa la tahzanu, ej heller I skal være ked af, hvad I har mistet af dunya, og hvad I har mistet af familier, og hvad I har mistet af børn, wa abshiru, en glædelig nyhed, der er dem i vente, hvilket er al-jannah, paradiset, allati kuntum tu'adun, hvad Allah har lovet jer, er al-jannah, det har I fået. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, vi er der for at beskytte jer og hjælp jer, hvad der ligger af ting i dunya, og nu er det i akhirah, hvor vi beskytter jer i dunya og hjælp jer, og her gør vi det ledes. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, og I kan få ind af dunya, hvad I har behov for, og det er alt eller that, om det er mad, om det er tøj, eller om det er en form for fornøjelse af et eller andet art, så skal de sørge for, at du får det. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Hvad I kalder på, de får I. Hvad I peger på, I får. Det er en slags servering af, hvad folk ønsker. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala giver folk, hvad de har fortjent. Nuzulam min ghafurir rahim. Og det er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala vil give sine gæster. Dem har passet dem, som han har passet på i dunya. Og har sørget for at passe på den i akhirah. Og de er gæster hos ham, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ Hvem kan være den bedste at tale, andet end dem, som kaldte sine skaber, وَعَمِلَ صَالِحًا Og har handlet i henhold til, hvad han troede, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Og han sagde, jeg er blandt de muslimer. Der ligger faktisk mange ting i det her. Hvem er de bedste, som kalder til tawhid og adlydelse? Hvem er de bedste, der viser sine tro på Allah subhanahu wa ta'ala? Hvad Allah har nedsendt? Det er han stolt af. Det er han tilfreds med. Det kalder han til. Og dem, som har handlet i henhold til den der trosbekendelse, bekendtgørelse, plus handler i henhold til den troede, som selv har dannet, det vil sige den troende Koran og den troende sunna, som han lever efter, og så er han stolt over at være en muslim. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Jeg er blandt de muslimer, som har underkastet Allah subhanahu wa ta'ala, som lægger dua kun til ham. I tilbydelse er der kun én tilbydelse, jeg udfører, det er til Allah og ingen andre. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. Man kan ikke sammensætte de gode gerninger på lige fod med dårlige gerninger. ادفع بالتي هي احسن. Skub de dårlige, når den kommer i nærheden af dig, med noget godt. ادفع بالتي هي احسن. Det er meget godt. Når der kommer en og siger noget grusomt til dig, det bedste du kan svare med respekt. Fred er shaitans værk. Og at hisse sig op over noget, som har ikke noget betydning, hjælper slet ikke. Derfor er det vigtigt for os. Derfor er det vigtigt for os, at vi forstår indholdet. Vi forstår, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger til os. At der er klart ingen sammenhæng mellem de gode og de dårlige. Men man skubber de dårlige med de gode. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Hvis der er noget mellem dig og en anden i form af tumult, eller i form af dårlig tale, eller i form af han er bandet på dig eller sagt noget dårligt til dig. Allah siger idfa billati hiya ahsan. Skub det væk fra dig med gode manerer og gode gerninger. Ka'annahu waliyun hamim. Når du skubber det, så skal du skubbe det som om han er wali og hamim. Han kan være ligesom en, der vil være tæt ved dig på et tidspunkt. Og det er derfor, selvom der er en, du skændes med nu, du ved aldrig, om han bliver din ven senere. Og du ved aldrig, om han bliver en tæt person for dig. Derfor, at man skal omhandle situationerne med respekt. Og besvare folket med omhu. Hvis han taler grimt, så er det ikke ens betydende med, at man skal synge så lavt og tale lige så grimt. Hvis han taler dårligt, så skal man ikke synge så lavt og tale dårligt. Ofte er det sådan, at du opløfter dig selv, når du taler med respekt. Og ofte er det bedst at lade være med at svare tilbage, så du kan lave en sejr for din nafs. Lad malaika svare tilbage. Lad malaika forsvare. Tid er det sådan, hvor folk siger, hvorfor svarer du ikke tilbage på ham og ham? Hvorfor svarer du ikke? Hvorfor laver du ikke det, den og den? Det er der ingen grund til. Jeg tager deres hasanat, og Allah fjerner min sayyat og skubber på den. På den måde, når du ignorerer det, og malaika står og forsvarer, hvilken bedste mulighed du vil have, at malaika svarer tilbage. Jeg ved, at der er mange mennesker, der ikke tror på sådan noget. Fordi deres iman er anderledes anbragt. Men en muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, han skal nok forsvare en. Og sejre en. Og opløfte ham. Og sætte malaika til at svare tilbage. Så hans rang bliver høj. Bi'idhnillahi ta'ala. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dem, der vil tage imod det og få det her, er dem, som danner tålmodighed. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Også ham, som har været af ren held en god person. Det betyder, Allah vil give ham en god belønning. Og gode gerninger, som Allah vil give ham direkte, subhanahu wa ta'ala. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Hvis shaitan kommer og laver waswasa til dig, og stjæler din opmærksomhed, og ønsker at kaste dig i vold eller lignende, eller at kaste dig til, at du skal sige nogle grimme ord, læg mærke til, hvad Allah siger til dig. Fasta'idh. Sig tilflugt hos Allah. Sig a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Fasta'idh billah. Hvem er det bedste, man kan søge tilflugt til andet end Allah? Innahu huwa as-sami'u al-alim. Han er as-sami'u al-hørende, al-alim al-vidende. Wa min ayatihi al-layl wal-nahar wash-shamsu wal-qamar. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt alamat, tegn, har lagt dalalat, vej eller nogle oplevelser, som du kan se med dine øjne, som viser dig, hvor magtfuld er Allah. Og det er derfor, han siger, en af de magtfulde ting, som Allah har skabt, er dag og nat. Solen og månen. La tasjudu lish-shams. Lad være med at bukke jer til solen. وَلَا لِلْقَمَرْ. Ej heller til munden. wasjudu lillah, og I skal lave sujud til Allah, alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. I skal lave sujud til Allah, som har skabt alle de her ting, som I kender. Hvis I ham I tilbeder, så er det ham I tilbeder, og ikke de her skabninger. Hvordan? Hvordan er folk havnet i at tilbede noget andet end Allah? Folk er havnet i det på grund af deres uvidenhed, deres shaitans waswasa, på grund af deres mangel på viden. Og listen på deres uvidenhed er lang. Og ofte er det sådan, når du kigger på folk, hvor de render rundt og tilbeder statuer, gravpladser, personer. Så spørger du dem, hvad laver du? Hvorfor danner du en ibadah med dem? Så siger han, jeg er uren. Jeg vil gerne opnå renhed, og det kan jeg gøre via dem. Der er intet forskel mellem Quraysh, da de tilbyder Allah via statuer, Allat wal Uzza wa Manat og alle de der statuer, og mellem de nuværende mushrikin, som tilbyder graver og kalder gravpladserne og befolkning, hvor nogen af dem råber og skriger al-madad, al-madad, madad, al-madad, det betyder styrke og magthævning fra dig, min herre. Og hvem? Ham, der begravet. Ja, Rauf, spørg ham, at han skal redde ham. Og han kalder ham al-Rauf. Det betyder ham, der kan redde en. Hvorfor er folk havnet så dybt? Er på grund af deres forståelse for tawhid er mangelfuld. Og det burde man rette op på. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Når de har vist modstand, og det betyder, at de har vist arrogant i deres handling, og så siger Allah, husk på, malaika, som er hos Allah, de laver tasbih til ham dag og nat, og de bliver aldrig trætte. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَ. Når du kigger på jorden, så kan du se, at jorden har opnået khushu', tørke. Hvad sker der, når den tør? Så har den brug for noget fra skaberen Allah. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Når tørke har ramt den, og når vi sender regnen, så ryster den, og så begynder den at ånde og trække og være fyldt i. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Ham, der har skabt liv i det her jord, kan skabe liv af de døde folk. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Han har magt over alt. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا. Til dem, som afviger fra sandheden og lyver på vegne af Allah og sætter ayat og sætninger på en anden vis end hvad Allah ønsker. La yakhfawna alayna. Dem kender vi, og de er ikke ukendte for os. Afa man yulqa fi an-nar ham som eller hende, som blev kastet ind. Khair er bedst. Ammai ya'ti aminan yawm al-qiyama. Eller ham som kommer secure, forsikret ved dommedagen. I'malu ma shi'tum. Gør hvad det passer jer. Innahu bima ta'amaluna basir. Gør hvad I vil. Allah ved præcis hvad I foretager. Allah kender præcis hvad I gør. Allah ved præcis hvilken akt I handler i henhold til det. Inna alladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum. Til dem som har dannet kufur bidhikr, og dhikr her er Quran. Når de har lyttet til Quran af Muhammeds smukke stemme og Muhammeds kaldelse sallallahu alaihi wasallam, da de ankom til Quraysh, og Allah opløfter dem på og siger: وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Allah, den her bog, den er aziz, den er beskyttet fra alle deres usagn, den er beskyttet fra alle deres løgn, den er beskyttet fra alle deres sætninger, som sagde noget ondt om den. Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte alt der godt. Derfor sagde han: La ya'tihi al-batilu min bayni yaday wa la min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Den er beskyttet. Man kan hverken trække fra eller lægge til i den. Den er nedsendt. Den er nedsendt af ham, som har den absolut hikma, visdom. Ma yuqal laka illa ma qad qila lir rusul min qablik. Hvad der bliver sagt til dig, er akkurat det samme, hvad der blev sagt til de tidligere profeter fra dig. Og Allah subhanahu wa ta'ala har defineret, hvad befolkningen sagde om de tidligere profeter, hvor kuffar har modbekæmpet dem, har kaldt dem løgner, har kaldt dem troldefolk, har kaldt dem sindssyg, har kaldt dem de ønsker magt og drevet folk ud af deres religion for at skabe splid i familierne. Der er ikke noget, de ikke har sagt omkring deres profeter. Og Allah subhanahu wa ta'ala ønsker kun at beskytte Muhammad og give ham mod på at handle. Derfor han sagde: der blev kun sagt til dig, hvad der blev sagt til de tidligere profeter. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Din skaber, han er tilgivende, men han kan ramme et straf hårdt. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. Hvis her vi har gjort den her Koran til at være أَعْجَمِي. أَعْجَمِي betyder ikke arabisk. لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Så har de spurgt om forklaring, hvorfor er den utydelig for os? Gør den tydelig. أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِي. Skal det være arabisk eller ikke arabisk? Qul, sig til dem: huwa lilladhina amanu huda wa shifa. Sig til dem, at den er vel guidance, retledning for dem, wa shifa, shifa, helbredelig. Jeg undrer mig lidt over, at folk, når de er syge, at de ikke bruger Al-Quran. Når folk har behov for noget, ondt i maven, alt andet, tag medicin, men brug Quran. Jamen, kan jeg læse hvad som helst? I princippet ja. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her bog, og den indeholder shifa. Så brug det. Hvorfor læser folk ikke de små sidste sur af Quran på deres børn? Beskyttelsessur. Ligesom قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. Hvorfor læser folk ikke ayatul kursi på deres børn? Hvorfor læser de ikke al-fatiha på deres børn? Og på sig selv. Det er vigtigt, at man benytter sig af Al-Quran. Allah siger det. Sig at den her bog er retledning og shifa, helbredelig. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرْ. Allah subhanahu wa ta'ala siger til dem, som ikke danner iman på den her bog, ind i deres ører, der er en blok eller en blom, som stopper alt, hvad der kommer af din, så de forhindrer. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. Allahu Akbar. Og ikke nok det, det er så blinde, at de ikke kan se sandheden. أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Det her folk, der blev råbt til dem fra et fjerneste sted. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ. Vi har givet Musa bogen, alaihi salatu wassalam. Hvilken bog? At-Tawra. فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Folket har været i tvivl, og de gik i det her panik, hvor folket dannede tvivlsom af Bani Israel. Og så siger Allah, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. Hvis det ikke havde været et ord fra din skaber subhanahu wa ta'ala, som hvad? لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Så har det været dømt blandt dem. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ. Og efter Musa, selvom Musa var blandt dem, der var det i tvivlsomhed. Og Bani Israel omgående har været i diskussionsparate til at snakke med Musa alaihi salatu wassalam. Selv hvis I går hen og siger Bani Israel, hvordan de har været over for Musa alaihi salatu wassalam, med deres tvivlsomheder på eksistensen af Allah, hvor de sagde, lad os se din Rab. Med hensyn til at slagte noget for Allah, de ønsker påpege præcis i dyr, og alligevel vil de ikke gøre det, men da de har gjort det, så som om de har fortrudt det. De ønskede at tilbede Allah, men via nogle statuer, så de har skabt en ijl og tilbede ijl i stedet for Allah. De dræbte, de slog ihjel, de bedrev hore og gjorde alt og skiftede Allahs din med noget andet. Det har gjort Bani Israel. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمْ مُرِيبٍ. De er tvivlsom på alt. Man amila salihan fali nafsih. Ham der handler korrekt, han handler for sin egen optjening. Du og jeg og enhver, når vi handler, vi handler ikke for mennesker. Hvis du handler for mennesker, så er det på tid, du laver din nye om. Fordi når du handler for mennesker, så forventer du at få tingene fra mennesker. Men når du handler med Allah, subhanahu wa ta'ala, så skal du vide, han er den bedste, der betaler, og den bedste, der giver, og den bedste, der opløfter, og den bedste, der sørger for, at du bliver beskyttet af ham, subhanahu wa ta'ala. Så vær blandt dem, som ønsker at være Hizbullah. Hizbullah, det betyder vær med Allah. Og bekæmpe for ham, og være for ham. Det er ikke Hizbullah fra Libanon. Hizbullah, dem, som virkelig erklærer sig selv for muslim. Som elsker kun Allah, subhanahu wa ta'ala. Og arbejder kun for ham, for at optjene ham. Og være for ham, underkaste ham. Og ikke andre andet end ham, subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan fali nafse. Ham der handler korrekt, han gør det for sin egen nafs. Sin egen krop, sin egen indre, sin egen sjæl. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Og ham der gør det ikke så godt, så vender den tilbage på ham. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيلِ. Og Allah siger, han er ikke ظَلَّام, han er ikke undertrykkende for mennesker, at de vil ske for den. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ. Til ham alt vedrørende tiden, med hensyn til hvornår tiden vil komme for dommedagen, alt ilm vender tilbage til ham. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا. Alt hvad der kommer ud af afgrød i form af frugter, som er gemt. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى. Hvad et kvinde bærer ind i sin mave. وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. Frugterne, som er skjult. Børnene, som er dækket ind i mavene på moren, den ligger hos Allah til viden. Og kun ham. وَيَوْمَ يُنَادِيكُمْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. Det er den dag, hvor Allah spørger den, hvor er min partner, som I sat? قَالُوا أَذِنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. Her, det her folk, de prøver at lyve, og alligevel ikke kunne svare. Hvor de sagde, قَالُوا أَذِنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ. Vi har givet dig viden. مَا مِنَّا أَحَدْ يَشْهَدْ بِأَنَّ لَكَ شَرِيكَ. Du kan selv se det. Ingen af os vil anerkende, at du har en partner. Nu er vi tip-top. Vi stoler på, hvad vi siger, men ikke far. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ. وَضَلَّ, de har misvejlet. Og alt, hvad de kommer, når de kommer til akhirah, så har de ligesom prøvet at klemme alt, hvad de selv stod indenfor. Subhanallah. Subhanallah. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. De kunne se, at de kunne ikke stikke af andre steder. Khalas. Der blev lukket for porte. Straffen er dem imod snart. لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ. En er et menneske, han skal ikke være ligesom en, som taber mod for at kalde på noget godt. Og det er en god kaldelse til Allah. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ. Når selve shar, de dårlige, rammer ham, og det man kalder al-bala og shidda, eller fattigdom, eller sygdom, eller et eller andet, så taber han tilliden til skaberen, subhana. Fayausun qanud. Hvor han tilbyder Allah, som om den sygdom ikke vil være der. Som sygdom vil ikke forsvinde. Wala in adhaqnahu, hvis vi lader ham smage. Rahmatan minna, noget godt fra os. min ba'di darra amassat, efter noget dårligt har ramt ham, la yaqulanna, så vil han sige, hadha li, det er til mig, wa ma adhunnu as-sa'a qa'ima, så benægter han alt, hvad Allah har givet ham. Han benægter, at dommedagen vil være der. Alt er fra mig, og jeg kan, og jeg er selvfølgelig, det er mig, der stod for det hele. وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. Og hvis jeg vender tilbage til Gud, så er der noget godt hos ham. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Så vil vi fortælle dem, som har erklæret kufur, og kaldt sit kufur, hvad de har lavet. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Og så vil de smage noget af hård straf. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, hvis vi har givet et menneske noget godt, أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, أَعْرَض, han vendt ryggen. Og når en person vender ryggen til Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver han forkastet. وَنَأَى بِجَانِبِهِ, أي تَرَفَّعَ عَنِ الْإِنْقِيَادِ لِلْحَقِّ, har vist havmod til sandheden. Og dem er der en del af, der gør lige nu. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, når han blev ramt af noget dårligt, katastrofalt, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, så kalder han på alle aspekter, altid. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ, kan du se, hvis det har været fra Allah, og jeg dannede kufur på det, man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, hvem er de værste, som er på din værste vej og langt fra, i sammenligning med det vi kalder til. Når du er i nød, så kalder du Allah. Når du er i fin behold, så kalder du andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina, vi vil vise dem vores tegn. Fil afaq, fil afaq, op, så de kan se det op fra, kommende ned til dem. Wa fi anfusihim, de kan kigge i sig selv, hvad Allah har givet dem af hænder, mund, læber, hals, hår, whatever. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, så de kan se, det her er det sandhed. أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَأَلَمْ وَأَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Er det ikke nok, at Allah subhanahu wa ta'ala er vidne om, أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ. De stikker af fra straffen af Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. Han er med alt omringet. Det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala ved alt og kender til alt og har styr på alt. Men har vi andre styr på noget som helst? La wallah, la wallah. Vi burde stramme os. Vi er nået frem til surat al-shura, og næste gang inshallah vi starter med surat al-shura bi'idhnillahi ta'ala. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, I kan skrive det. بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير وحفظنا وإياكم من كل شر وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين المغفرة التامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولانا يا رب يا كريم إنك على كل شيء قدير والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.